ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के दशम अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। आज 11वें अधिकरण का विचार प्रारंभ होना है। इस अधिकरण के तीन सूत्र तथा उन तीनों सूत्रों के भाष्य के द्वारा इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को भगवान भाष्यकार बताएंगे। इसके संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए अधिकरण सार में भारती तीर्थ जी ने दो जिन श्लोकों की रक्षा की है रचना की है उन दोनों श्लोकों का उच्चारण और अर्थानुसंधान पहले हम लोग करें। पाद का 20वां सूत्र है, उसके नीचे दोनों श्लोक छपे हैं। संहारस्याद्व्यवस्था वा नामनो रहरहंत्विति विद्येकत्वेन संहार स्यादध्यात्माधिदैवयोः तस्योपनिषदित्येवम् भिन्नस्थानत्वदर्शनात् स्थितासीना गुरूपास्त्यो रिवनाम्नोर्व्यवस्थितिः। तो संहारस्याद व्यवस्थावा इत्यादि प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में इस अधिकरण का विषय तथा संशय बताया जा रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद के पांचवें अध्याय के पांचवें ब्राह्मण में एक सत्य विद्या आती है। सत्य विद्या है सत्य नामक ब्रह्म की उपासना। उस उपासना में उपास्य ब्रह्म की आधिदैव उपाधि तथा अध्यात्म उपाधि ऐसी अलग अलग दो उपाधियां हैं। आधिदैव उपाधि है आदित्य, अध्यात्म उपाधि है नेत्र। नेत्र अधिदैव उपाधिस्थ जो एक सत्य ब्रह्म है उसका उपासना के लिए नाम बताया है अह, और अध्यात्म उपाधिक अक्षिस्त पुरुष का उपासना के लिए नाम बताया है अहम। ध्यान में, विद्या एक है सत्य विद्या नामक, और उस सत्य विद्या नामक विद्या में वेद्य है सत्य ब्रह्म, और उस सत्य ब्रह्म की अधिदैव तथा अध्यात्म उपाधि बताई है आदित्य और आँखें। आदित्य रूप अधिदैव उपाधि को सत्य ब्रह्म का एक नाम बताया है अह, और अध्यात्म नेत्र उपाधि को सत्य ब्रह्म का नाम बताया है अहम। तो ये विचार होना है कि ये जो अधिदैव उपाधिक सत्य ब्रह्म का नाम है अह, और अध्यात्म उपाधिक सत्य ब्रह्म का नाम है अहम, ये दो नाम हो गए। इन दोनों नामों का, दोनों उपाधिक सत्य ब्रह्म में उपसंहार होगा या व्यवस्था रहेगी। व्यवस्था का मतलब उपास्य ब्रह्म एक होने से, उपासना एक होने पर भी जब वह उपास्य आधिदैविक उपाधि वाला होगा तभी उसका अह इस नाम से ध्यान किया जाएगा और नेत्र उपाधि वाला होगा, अध्यात्म उपाधि वाला, तभी अहम इस नाम से ध्यान किया जाएगा। तो माना जाएगा व्यवस्था हो रही है, इन नामों का अनुपसंहार हो रहा है। उपास्य ब्रह्म एक होने से, विद्या एक होने पर भी उपाधि रूप स्थान के अलग अलग होने से जिस उपाधिस्थ सत्य ब्रह्म का जो नाम बताया उस उपाधि वाला होने पर ही उस नाम से उसका ध्यान। ऐसा करेंगे तो अहम इसे आदित्यस्थ सत्य ब्रह्म के नाम के रूप में प्रविष्ट नहीं करेंगे। आदित्य उपाधि को सत्य ब्रह्म की उपासना करते समय और नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म की उपासना करते समय अह नाम का प्रवेश नहीं होने देंगे, उपास्य को उस समय अहम नाम से कहेंगे। तो ये व्यवस्था, तो व्यवस्था करनी है या दोनों नामों को दोनों उपाधिस्थ सत्य ब्रह्म के नाम के रूप में प्रयोग में लाना है, क्या करना है, ये निर्धारण करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हो रही है। तो यही विषय और संशय प्रथम अधिकरण के पूर्वार्ध में बताया है कि संहारस्यात व्यवस्थावा नामनो, तो नामनो हो इस द्विवचनांत का, षष्ठी द्विवचनांत का अन्वय दोनों के साथ करना। नामनो हो, और वो नाम कौन से हैं, तो अह रहम तू इति, मतलब अह एक नाम और अहम एक नाम, ये जो दो नाम हैं इन दोनों नामों का संहारस्यात, दोनों स्थानस्थ सत्य ब्रह्म में उपसंहार होगा। आदित्य उपाधिस्थ सत्य ब्रह्म को भी अह और अहम इस नाम से कहा जाएगा और नेत्रस्थ अध्यात्म उपाधिक सत्य ब्रह्म को भी अह और अहम इन दोनों नामों से कहा जाएगा। तो माना जाएगा कि उपसंहार हो रहा है नामों का, दोनों नामों का दोनों उपाधिस्थ सत्य ब्रह्म में उपसंहार, पहला विकल्प। और वाक अर्थ है अथवा नामनो हो, यानी अह और अहम इन दो नामों का व्यवस्था होगी, अनुपसंहार होगा। दो में से एक नाम का एक उपाधिक सत्य ब्रह्म में ही प्रयोग किया जाएगा, अन्य नाम का नहीं, ऐसा मानेंगे तो व्यवस्था। तो इस प्रकार का ये संशय हुआ। ये संशय होने पर पूर्व पक्ष है कि संहारस्यात अध्यात्म अधिदैवयोहो पुरुषयोहो अह अहम इति नामनोहो संहारस्यात, ऐसा अन्वय करना कि अह और अहम इन दो नामों का अध्यात्म तथा अधिदैव उपाधिक दोनों सत्य ब्रह्म में उपसंहार होगा। का मतलब आदित्य उपाधिक सत्य ब्रह्म को भी अहम नाम से कहा जाएगा और अह नाम से भी कहा जाएगा। दोनों नामों का प्रयोग आदित्य उपाधिक ब्रह्म के लिए भी होगा और नेत्र उपाधिक ब्रह्म के लिए भी दोनों नामों का प्रयोग होगा, ऐसा मानेंगे तो उपसंहार। ये पूर्व पक्ष है, ये पूर्व पक्षी ने निर्णय दिया। पूर्व पक्षी से पूछा गया कि कस्मात् कारणात्, क्यों दोनों उपाधिक सत्य ब्रह्म के दोनों भी नाम मान्य हैं? इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहे हैं पूर्वार्ध में जो प्रथम पद है उससे, विद्या एकत्वेन। कहते विद्या एक है, विद्या यानी उपासना, तो उपासना एक होने से उपासना तो एक तब होगी जब उपास्य एक होगा, तो एक ही उपास्य है, एक ही उपास्य है तो दोनों भी नाम उसके हो जाएंगे, भले ही स्थान बदल रहा है लेकिन उपास्य ब्रह्म वही सत्य नामक है और उसी को अह भी कहा जाएगा अहम भी कहा जाएगा। उपाधि अध्यात्म तथा अधिदैव भिन्न भिन्न होने पर भी इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। पूर्व पक्षी ने अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि में हेतु बताया विद्या एकत्व, उपासना का अभेद। जैसे शांडिल्य विद्या पूर्व अधिकरण में एक है ये निश्चित हुआ, तो बृहदारण्यक में बताए गए सर्व ईशानत्वादी गुणों का अग्नि रहस्य ब्राह्मणस्थ शांडिल्य विद्या में भी उपसंहार हुआ ना। ऐसे आदित्य उपाधिक सत्य ब्रह्म के अह नाम का नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म में भी उपसंहार और नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म के अहम नाम का आदित्य मंडलस्थ सत्य ब्रह्म में भी उपसंहार, ये हो जाएगा। इस प्रकार का पूर्व पक्ष इस अधिकरण का रहेगा। संक्षेप में पूर्व पक्ष बताया, द्वितीय श्लोक में बताया जा रहा है सिद्धांत, विषय संशय पूर्व पक्ष, ये तीन अंश बताए गए प्रथम श्लोक में। द्वितीय श्लोक में सिद्धांत रूप अंश को बताते हैं। तस्योपनिषत् इत्येवं भिन्नस्थानत्वदर्शनात् स्थितासीन गुरुपास्त्यो इव नामनोर व्यवस्थिति। तो द्वितीय श्लोक के चौथे पाद में सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। सिद्धांति की प्रतिज्ञा है नामनो हो व्यवस्थिति ही। ये जो अह और अहम दो नाम हैं, इन दोनों नामों का अनुपसंहार होगा। दिन, अह ये सूर्य का नाम है इसलिए सूर्य का नहीं, सूर्यस्थ सत्य ब्रह्म का आदित्यस्थ, इसलिए अह ये तो यहाँ पर अह ऐसे प्रसिद्ध अह का अर्थ है दिन, लेकिन ये नाम उपास्य का हो रहा है आदित्य मंडलस्थ सत्य ब्रह्म का, इसलिए यहाँ इस प्रकरण में पूछोगे बृहदारण्यक उपनिषद के पांचवें ब्राह्मण में सत्य ब्रह्म की उपासना के प्रकरण में अह का क्या अर्थ है, तो अह का अर्थ निकलेगा आदित्य मंडलस्थ सत्य ब्रह्म, उसका ये नाम है ना। तो जैसे चतुर्भाई, इस नाम का क्या अर्थ है, तो आप हो जाओगे व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नाम है, ऐसे आदित्य मंडलस्थ सत्य ब्रह्म का अह ये नाम बताया है। इसलिए अह का अर्थ है आदित्य मंडलस्थ सत्य ब्रह्म। तो नामनोहो व्यवस्थिति यानी अह और अहम इन दोनों नामों का दोनों सत्य ब्रह्म में अनुपसंहार, व्यवस्थिति का अर्थ है होगा, उपसंहार नहीं होगा, जिस उपाधिक सत्य ब्रह्म का जो नाम बताया वह उसी उपाधिस्थ सत्य ब्रह्म में व्यवहित होगा, अन्य उपाधिक ब्रह्म में नहीं जाएगा। ऐसा क्यों, अनुपसंहार क्यों होगा नामों का, उपसंहार क्यों नहीं होगा विद्या एक होने से, ये प्रश्न पूर्व पक्षी कर सकते हैं ना सिद्धांती के प्रति। तो पूर्व पक्षी के इस प्रश्न का उत्तर पूर्वार्ध में सिद्धांतियों ने दिया कि तस्य उपनिषद इत्येवं भिन्न स्थानत्व दर्शनात्। कहते हैं यद्यपि उपासना एक है, उपासना एक तब हो सकती है जब उपास्य एक होगा, इसलिए उपास्य एक है और उसी उपास्य का उपासना के लिए अह और अहम ये दो नाम बताए जा रहे हैं, लेकिन ये दो नाम बताते समय उपाधि उपास्य की अलग अलग बताई गई है। पहले बताया कि अथ अधिदैवतम, अधिदैवत कौन है, तो ये आदित्य मंडलस्थ पुरुष को अधिदैवत बता करके फिर कहा कि तस्य उपनिषद अह इति इति अधिदैवतम, ऐसा अधिदैवत आदित्य मंडलांतर्गत सत्य ब्रह्म को बता करके फिर अधिदैव आदित्य मंडल रूप उपाधिस्थ सत्य ब्रह्म की का एक उपनिषद यानी नाम बताया। वहाँ सत्य शब्द से आधिदैविक उपाधिक यानी आदित्य मंडलस्थ सत्य ब्रह्म को ही लिया जाएगा तस्य शब्द से, ये तस्य सर्वनाम है, वह सन्निहित अर्थ का परामर्शक होता है प्रकृत में, तो प्रकृत है इति अधिदैवतम करके बताया हुआ अधिदैव उपाधिक सत्य ब्रह्म, और अधिदैव उपाधिक सत्य ब्रह्म को ही तस्य शब्द से ग्रहण करके ये बताया जाएगा कि उसका उपनिषद यानी रहस्यात्मक नाम है अह, ये रहस्यात्मक नाम है। तो और फिर वो नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म को बता करके ये कहा इति अध्यात्मम, और फिर कहा कि तस्य उपनिषद अहम इति, तो यहाँ तस्य शब्द से अध्यात्म उपाधिक जो नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म है उसको लिया जाएगा, अधिदैव आदित्य मंडल अंतर्गत सत्य ब्रह्म को नहीं लिया जाएगा, और उसी का अध्यात्म उपाधि नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म का तस्य शब्द से परामर्श करके कहा गया कि अहम ये उपनिषद है यानी रहस्यात्मक नाम है। तो ये जो उपाधि अलग अलग बता करके और तस्य शब्द से तत्त उपाधिक सत्य ब्रह्म का ही परामर्श करके विशेष करके ये कहा गया तस्य उपनिषद अह इति, तस्य उपनिषद अहम इति, ये ज्ञापन करता है कि उपासना एक होने पर भी, उपास्य एक होने पर भी उसकी उपाधि अलग अलग होने से जिस उपाधिक उपास्य का वहाँ जो रहस्यात्मक नाम बताया है उस उपाधि वाला उपास्य होगा तभी उसे उस नाम से कहा जाएगा, उस नाम का प्रयोग उसके लिए किया जाएगा रहस्यात्मक नाम का, अन्य के लिए नहीं। तो अधिदैव आदित्य मंडल उपाधिक उपास्य सत्य ब्रह्म के लिए ही अह नाम का श्रुति प्रयोग करने के लिए बता रही है, तो वह नेत्र उपाधिक सत्य ब्रह्म के लिए नहीं किया जाएगा। यद्यपि सत्य ब्रह्म वही है, उपाधि मात्र बदल रही है, लेकिन उपाधि विशेष के संबंध से ये अलग अलग दो नाम बताने से जब वो उपाधि का संबंध होगा उपास्य के साथ, नाम में नाम रखते समय जिस उपाधि को महत्व दिया गया उपनिषद में, वह उस उपाधि का संबंध उपास्य के साथ होगा तभी उसे उस नाम से कहा जाएगा। तो अधिदैव उपाधि संबंध से ही अह इस नाम का प्रयोग होगा और अध्यात्म नेत्र उपाधि के संबंध से ही सत्य ब्रह्म का अहम ये नाम होगा। दोनों नामों की एक दूसरे में मिलावट नहीं होगी। ये यहाँ पर तस्य उपनिषद इत्येवं भिन्न स्थानत्व दर्शनात् इससे कहा जा रहा है, भिन्न स्थानत्व दर्शनात् नामनो व्यवस्थिति। कहे उपास्य जब सत्य ब्रह्म एक है तो उपाधि बदलने से क्या हो रहा है, बदलने दो लेकिन एक दोनों में से किसी भी नाम से प्रयोग कर लो, उपसंहार मान लो। तो कहते ऐसा नहीं हो सकता, उपाधि बदलने पर जिस उपाधि से युक्त होने पर जो नाम बताया उसी नाम से ही उसे कहा जाएगा, अन्य नाम से नहीं कहा जाएगा व्यक्ति एक होने पर भी। इसे समझाने के लिए ये उदाहरण है, जैसे शिष्य के शव्य होते हैं गुरु, तो शव्य गुरु एक होने पर भी सेवा में अंतर होता है। बैठे हुए गुरु की सेवा शिष्य करेगा तो वो प्रकार अलग होगा, और खड़े हैं कहीं जाने के लिए तैयार हैं तो उस अवस्था में उनकी सेवा का प्रकार अलग होगा। शिष्य एक भी हो सकता है अनेक भी हो सकते हैं, लेकिन शिव्य जो गुरु है वो एक है, और लेकिन वो लेटे हैं उस समय की उनकी सेवा और चल रहे हैं उस समय की सेवा, कहीं सत्संग करा रहे हैं उस समय की सेवा, कमरे में बैठे हैं उस समय की सेवा, भोजनालय में बैठे उस समय की सेवा, सब एक जैसी होगी कि अंतरंग होगा? भोजनालय में बैठे उस समय की सेवा में और सत्संग में बैठे उस समय की सेवा में अंतर होगा कि नहीं? सेव्य गुरु एक होने पर भी और सेवक मान लो एक होने पर भी सेवा में अंतर होता है, उपाधि बदल गई, स्थान बदल गया। तो ऐसे उपास्य सत्य ब्रह्म एक होने पर भी उपाधि बदल गई, स्थान बदल गया, अधिदैव स्थान पर जाएगा तो अह नाम से ही कहा जाएगा, और अध्यात्म में आएगा वो सत्य ब्रह्म तो अहम नाम से ही कहा जाएगा। अध्यात्म में अह इस नाम का जप नहीं करेंगे, अध्यात्म उपाधि वाला सत्य ब्रह्म होगा तो अह नाम का जप नहीं होगा, तो वो फिर अधिदैव ब्रह्म की उपासना नहीं मानी जाएगी सत्य ब्रह्म की। यदि अध्यात्म उपाधि वाले सत्य ब्रह्म को अह अह इस नाम से याद करेंगे तो, और अधिदैव आदित्य मंडलांतर्गत सत्य ब्रह्म को अहम इस नाम से याद करेंगे, बोलेंगे अहम और अहम के अर्थ के रूप में आदित्य मंडलांतर्गत सत्य ब्रह्म का स्मरण करेंगे तो वह उपासना नहीं मानी जाएगी, व्यवस्था नहीं हुई नामों की। तो जैसे उपास्य गुरु एक होने पर भी गुरु अलग अलग स्थान पर हैं तो उनकी सेवा का प्रकार अलग अलग होता है, ऐसे अलग अलग उपाधिस्थ उसी सत्य ब्रह्म के ये अलग अलग नाम होने के कारण जिस उपाधि में वह उपास्य ब्रह्म होगा उस उपाधि के संबंध से रखा गया नाम उसी समय उसके लिए प्रयोग में लाया जाएगा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है सिद्धांत। इसलिए कहा कि स्थितासीन गुरुपास्त्यो इव, उपास्ति का अर्थ होता है सेवा, तो स्थित यानी जो बैठे हुए या खड़े गुरु हैं, खड़े खड़े गुरु हैं उनका, खड़े हैं या कहीं जा रहे हैं तो उनकी सेवा उस समय जैसी होनी है ऐसी ही आसीन यानी बैठे बैठते समय नहीं होगी, बैठे हुए गुरु की सेवा और खड़े खड़े गुरु की सेवा का प्रकार अलग अलग रहेगा। सत्य ब्रह्म की स्थान भेद से की जाने वाली ये उपासना है और इसे वहाँ पर ये उसका हिरण्यगर्भ की उपासना का ही जो यहाँ बताई है ना, योसावसव पुरुष सोहमस्मि, आपके बृहदारण्य क्या नाम ईशावास्योपनिषद में उसी का तो विवरण बृहदारण्यक है। इसलिए आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष की एक प्रकार से वह अहंग्र उपासना है, हाँ, लेकिन अहंग्र उपासना करते समय भी उसकी जो अलग अलग दो उपाधियां बताई हैं उन दो उपाधियों में उपासक नाम का प्रयोग दो प्रकार से करेगा, अलग अलग उपास्य के दो स्थान बताए हैं ना, हाँ। इसलिए अधिदेव उपाधि वाला मैं हूँ ऐसा चिंतन करते समय अह नाम का प्रयोग करेगा और अहम नाम का प्रयोग नेत्र उपाधिक, जैसे वो हिरण्यगर्भ की उपासना छांदोग्य में आई अहंग्र उपासना है, वहाँ पर भी वो नेत्र उपाधिक और वो उपाधिक अलग अलग दो पुरुष बताए हैं ना, हाँ, लेकिन उपासना एक है और वो अहंग्र उपासना है, ऐसे ये भी अहंग्र उपासना है, हाँ। लेकिन जब उपाधि अलग अलग है तो उस समय दोनों का अहंग्रह चिंतन तो करेगा, लेकिन अधिदेव उपाधि वाले सत्य ब्रह्म का अहंग्रह चिंतन करते समय अह इस नाम से करेगा, नेत्र उपाधिक सत्य ब्रह्म का अहंग्रह चिंतन अहम नाम से करेगा। नाम भेद है खाली, बाकी उपास्य वही है और उसका अहम चिंतन है, अहंग्रह चिंतन है। कुछ आई ध्यान में उपासना, बैठा कि नहीं बैठा, क्या क्या उपासना, तो आप स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं, उपासना नहीं करनी है तो करने के लिए नहीं तो ये इसलिए अनुभव नहीं होता, आप मात्र जानने के लिए स्वाध्याय करते हैं, अनुभव के लिए नहीं करते। आपके प्रश्न, आपका कई बार प्रश्न हुआ ना, जानकारी तो है अनुभव नहीं होता, तो आप जानकारी के लिए पढ़ते हैं अनुभव के लिए नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं है, करने वाले हैं कोई ना कोई, हाँ? तो सारी पृथ्वी को थोड़े आप घूम करके देख लिए, कहीं ना कहीं कोने में है कोई ना कोई उपासक, हिमालय में चलें वहां मिलेंगे, गुफा में खोजना पड़ेगा, राजा रय को क्या बता क्या ना वो जानश्रुति क्या बताते हैं अपने मंत्री को, रय को की खोज कहीं शहर में किसी पंच सितारा होटल में जा करके नहीं करना, वहां थोड़ी मिलेंगे, कहीं एकांत स्थान में मिलेंगे। तो एकांत स्थान में खोजिए, वहां इन उपासनाओं को करने वाले साधक मिलेंगे। तो तस्य उपनिषद इत्येवं भिन्न स्थानत्व दर्शनात् स्थितासीन गुरुपास्त्यो इव नामनोर व्यवस्थिति। इस प्रकार ये अधिकरण सार का विचार पूरा हो जाता है। अब भाष्य को देखिए, तो भाष्य को देखिए पहले बृहद आरण्य के सत्यम ब्रह्म इति उपक्रम्य तद यत सत्यम असो स आदित्यो य एष एतस्मिन् मंडले पुरुषो यश्चयम् दक्षिणे अक्षन् पुरुष इति तस्य एव सत्यस्य ब्रह्मणो अधिदैवतम् अध्यात्मं च आयतन विशेषम् उपदिश्य व्याहृति शरीरत्वं च संपाद्य ते उपनिषदौ द्वे उपनिषदौ उपदिश्येते। तस्य उपनिषद अह इति अधिदैवतम्, तस्य उपनिषद अहम् इति अध्यात्मम्। तो ये कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में पांचवे अध्याय के पांचवे ब्राह्मण के प्रारंभ में ही उपक्रम वाक्याया सत्यम ब्रह्म, यहाँ से उपक्रम करके फिर आगे उपास्य का स्वरूप बता करके उपास्य की उपासना के लिए दो स्थान बताए। तो कहते तद यत सत्यम असौ स, ते वह जो सत्य ब्रह्म है वह ये है कौन, तो स आदित्य यह एष आदित्य और ये तस्मिन् मंडले पुरुषो, इस आदित्य मंडल अंतर्गत जो पुरुष है वह सत्य ब्रह्म है। ये अधिदैव में सत्य ब्रह्म की उपासना के लिए स्थान बताया और अध्यात्म में सत्य ब्रह्म की उपासना के लिए स्थान बताया। यश्चायम दक्षिणे अक्षन पुरुषः, अक्षन ये लुप्त सप्तमी है, अक्षन यानी अक्षनी, तो दक्षिणे अक्षनी यानी अक्ष शब्द का अर्थ होता है नेत्र, तो दक्षिणी अक्षनी का अर्थ निकलेगा दक्षिण नेत्र में यानी दायने आँख में। जो पुरुष है चेतन है वह अधिदैव अध्यात्म में सत्य ब्रह्म है, उपास्य ब्रह्म है। तो सत्य ब्रह्म की उपासना के लिए अध्यात्म में स्थान बताया गया दक्षिण नेत्र, अधिदैव में सत्य ब्रह्म की उपासना के लिए स्थान बताया गया आदित्य मंडल। इस प्रकार ये स्थान बता करके कहते हैं तस्यैव सत्यस्य ब्रह्मणो अधिदैवतम अध्यात्मं च आयतन विशेषम उपदिश्य। ये बताया आयतन विशेष यानी स्थान विशेष उपासना के लिए और फिर उसका स्वरूप बताया व्याहृति भूर्भुवस्व इत्यादि व्याहृतियों को उस सत्य ब्रह्म के स्वरूप शरीर के रूप में बताया। तो व्याहृति शरीरत्वं च संपाद्य, उसका संपादन करके व्याहृतियों में सत्य ब्रह्म के शरीरत्व का संपादन करके फिर द्वे उपनिषदौ उपदिश्येते। उस सत्य ब्रह्म की उपासना के लिए दो रहस्यात्मक नाम बताए गए, द्वे उपनिषदों का अर्थ, उपनिषद शब्द का अर्थ होता है रहस्यात्मक नाम, तो दो रहस्यात्मक नाम उस ब्रह्म के बताए हैं। वो कौन कौन दो नाम हैं? तो कहते हैं तस्य उपनिषद अह इति अधिदैवतम। तो अधिदैव स्थान रूप उपाधि वाले सत्य ब्रह्म का उपनिषद यानी रहस्यात्मक नाम बताया गया अह। तस्य शब्द से आदित्य मंडलांतर्गत सत्य ब्रह्म का परामर्श करके अधिदेव उपाधिक सत्य ब्रह्म का अह ये नाम है ये बता। और तस्य उपनिषद अहम इति अध्यात्मम, अध्यात्म में दक्षिण नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म का अहम ये नाम बताया गया। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। ये जो सत्यम ब्रह्म उपक्रम वाक्य है उस उपक्रम वाक्यस्थ सत्य शब्द का अर्थ सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम, इस ऋचा में जो सत्य शब्द का अर्थ है वही सत्यम ब्रह्म इस उपक्रम वाक्यस्थ सत्य शब्द का अर्थ नहीं है। सत्य शब्द एक जैसा लग रहा है लेकिन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में सत्य शब्द का जो अर्थ है वही यहाँ पर सत्यम ब्रह्म ये जो उपक्रम वाक्य है बृहदारण्यक उपनिषद के पांचवे अध्याय के पांचवे ब्राह्मण का उसमें भी वही अर्थ नहीं है। वो तो ज्ञेय ब्रह्म है, वहाँ तो सत्य शब्द का अर्थ है अबाधित जो ज्ञान है, और अनंत का अर्थ है सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित देश काल वस्तु से अपरिछिन्न असत्य यानी अबाधित जो ज्ञान है वो ब्रह्म है, वो ज्ञेय स्वरूप है। ब्रह्मविद आपनोति परम में जो ब्रह्म है ज्ञेय ब्रह्म है उसके स्वरूप को बताने के लिए सत्य शब्द है, और ये उपास्य ब्रह्म है। सत्यम ब्रह्म ये तो उपास्य ब्रह्म है ना, उपास्य ब्रह्म तो सविशेष होता है, वो पर नहीं है निर्विशेष नहीं है, और वहाँ सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में तो निर्विशेष ब्रह्म को बताने के लिए सत्य शब्द है। इसलिए यहाँ सत्य शब्द का जो अर्थ है वह अर्थ टीकाकार बता रहे हैं। यहाँ सत्य शब्द सामासिक है, दो शब्द बन करके मिल करके एक समाहार द्वंद्व होकर के बना हुआ सत्य शब्द है। एक है सत शब्द और दूसरा है त्यत शब्द, और इन दोनों का मिल करके समास हुआ समाहार द्वंद्व समास, और एक शब्द बना सत्यम। उसका अर्थ होता है पंचभूत। सत हैं पृथ्वी जल तेज, रूप हैं जिन भूतों में वे भूत रूप वाले भूत। रूप वाले भूत कौन हैं? पृथ्वी का रूप होता है कि नहीं, जल का, अग्नि का, ये तीन, और वायु और आकाश का होता है क्या? वो निरूप है, रूप रहित है। तो जो रूप वाले भूत हैं उनको कहा जाता है सत। सत रूप वाले, और जो निरूप हैं रूप रहित भूत हैं वो हैं वायु और आकाश, उनको कहा जाता है त्यत। और इसलिए सत और त्यत को मिला दो, सत्य त्यच्य तयो समाहार, ऐसा समाहार द्वंद्व करो तो एक शब्द बनेगा सत्यम, तो उसका अर्थ निकलेगा पांचों भूत, और पांचों भूतों के सम्मिलित सत्वगुण से बनती है समष्टि बुद्धि वेष्टि बुद्धि, बनती है ना, उसमें पांचों भूतों का अंश है सत्वगुण, और पांचों भूतों के अलग अलग सत्वगुण से बनती है समष्टि इंद्रियां वेष्टि इंद्रियां, उसमें भी पांचों भूत हैं, और रजोगुण से बनती है पांचों भूतों के अलग अलग रजोगुण से कर्म इंद्रियां पांचों समष्टि वेष्टि, और सम्मिलित रजोगुण से बनता है पांचों गुणों के प्राण समष्टि वेष्टि। तो पांचों भूतों के अपंचकृत पंच महाभूतों के पांचों भूतों का सत्वांश और रजवांश से बना हुआ है समष्टि सूक्ष्म शरीर, बना है कि नहीं, और वो समष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधिक चैतन्य को कहा जाता है हिरण्यगर्भ, वेष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधिक चैतन्य को कहा जाता है तेजस। तेजस जीव के भी तीन नाम है कि नहीं, अलग अलग, प्राज्ञ तेजस विश्व, ऐसे उधर अधिदैव उपाधि में भी ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट, ये हिरण्यगर्भ है सत्य शब्द का अर्थ है, सत्यम ब्रह्म यानी हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्म, और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में वो हिरण्यगर्भ नहीं है, वो ज्ञेय ब्रह्म है, वो ज्ञेय ब्रह्म है निरुपाधिक ब्रह्म, और ये ध्येय ब्रह्म है हिरण्यगर्भ। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद के पांचवें अध्याय के पांचवें ब्राह्मण के उपक्रम में जो सत्यम ब्रह्म करके उपक्रम वाक्य में सत्य शब्द आया ब्रह्म के विशेषण के रूप में, वह सत्य ब्रह्म है हिरण्यगर्भ। समष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधिक चैतन्य वह उपास्य ब्रह्म है, हिरण्यगर्भ की उपासना है, ये सत्यम ब्रह्म इसकी व्याख्या करते हुए टीकाकार बता रहे हैं टीका में कि भू सत भूतत्रयम्, सत्यम में जो सत शब्द निकलेगा उसका अर्थ है भूतत्रय, पृथ्वी जल तेज, ये रूप वाले भूत वो सत शब्द का अर्थ है, और त्यद वो है रूप रहित भूतद्वय, वो है वायु और आकाश, इसलिए कहा त्यद वायवाकाशात्मकम्, और सत और त्यत को मिला करके एक शब्द बनता है सत्यम, तो यहाँ सत्यम ब्रह्म में जो सत्यम शब्द बना है वह इन पांचों भूतों का परामर्शक है, और पांचों भूतों से भी लेना पांचों भूतों का परिणाम रूप जो समष्टि सूक्ष्म शरीर, जैसे अंगूठी सोना है कि नहीं, सोने से बनी है इसलिए सोना है, ऐसे हिरण्यगर्भ की उपाधि समष्टि सूक्ष्म शरीर किससे बना है, किसे बना है वेदांत प्रक्रिया के अनुसार, इन्हीं पंचभूतों से, सत्य शब्द का अर्थभूत जो पंचभूत उन्हीं से बना है हिरण्यगर्भ का उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर, इसलिए हिरण्यगर्भ के उस सूक्ष्म शरीर को कहा जाता है सत्यम, इसे सोने से बनी हुई अंगूठी होने से सुवर्ण कहलाती है, मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी कहलाता है, ऐसे हिरण्यगर्भ की उपाधि समष्टि सूक्ष्म शरीर बनी है सत्य शब्दित पांचों भूतों से, इसलिए पांचों भूतों को के वाचक सत्य शब्द से उस उपाधि को कहा जा रहा है। और उस उपाधि को हटाया जाए तो फिर हिरण्यगर्भ क्या है? जैसे सूक्ष्म शरीर से अलग कर ले तो तेजस नाम का कोई है नहीं। वो सूक्ष्म वेष्टि सूक्ष्म शरीर के साथ मिला हुआ चैतन्य ही तेजस है। ऐसे इन सत्य शब्दित पांचों भूतों के परिणाम रूपी समष्टि सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्यापन्न चैतन्य ही सत्य ब्रह्म है, हिरण्यगर्भ है। उस हिरण्यगर्भ को यहाँ सत्य ब्रह्म नाम से कहा जा रहा है। और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में वो हिरण्यगर्भ नहीं, ये कार्य ब्रह्म हुआ और वह ज्ञेय ब्रह्म है, कारण ब्रह्म भी नहीं। तो सत भूतत्रयम् त्यद वायवाकाश्यात्मकम् सत्यम् परोक्ष भूतात्मकम्, वो सत्य का मतलब परोक्ष भूतात्मक है। परोक्ष भूत है सूक्ष्म भूत। हिरण्यगर्भाख्यम्, वो सत्य ब्रह्म कौन है? हिरण्यगर्भ नाम वाला, हिरण्यगर्भ है आख्यान नाम जिस ब्रह्म का, वह ब्रह्म सत्य ब्रह्म कहलाता है। उपक्रम्य यानी सत्यम पद की व्याख्या हुई हिरण्यगर्भाख्यम यहाँ तक, और ब्रह्म शब्द का तो व्याख्यान करने की वेदांतियों के सामने जरूरत है नहीं, इसलिए टीकाकार ने ब्रह्म शब्द का व्याख्यान नहीं किया, सत्य पद का व्याख्यान हिरण्यगर्भाख्यम यहाँ तक किया। ठीक है, उपक्रम्य तो सत्यम ब्रह्म ऐसा उपक्रम करके, तद उक्तम फिर आगे कहा कि यत सत्यम तत, ये जो है ना तद यत तत सत्यम, इसमें दो बार तो तत् शब्द का प्रयोग है और एक बार यत शब्द का प्रयोग है। सर्वनाम है ना, तो उनका अन्वय करके बता रहे टीकाकार कि पहले तत् का तो अर्थ है तद उक्तम, दूसरे के विषय में कहते हैं यत सत्यम, यत का अन्वय सत्यम के साथ है कि यत सत्यम तत् स यो असो आदित्य इत्यादि उक्तम, ऐसा लगाना कि वह जो सत्य ब्रह्म है हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्म है वो कहाँ है, तो उसकी अधिदैव उपाधि बताई आदित्य मंडल। इसलिए कहा कि स यो असो आदित्य, वो जो आदित्य मंडल है आदिदैव में, तो कहा कौन, तो किम मंडलम, तो कहा क्या वो मंडल ही है वो सत्य ब्रह्म, तो कहा मंडल नहीं, तो कहते न यानी मंडल नहीं, किंतु तत्र स्थाने उस आदित्य मंडल रूप स्थान में जो पुरुष है कर्णात्मक, समष्टि कर्णात्मक, समष्टि जो इंद्रियां यानि वो अध्यात्म में होती हैं, क्या नाम आपकी अनुग्राहक देवताएं, जैसे वाग इंद्रिय अध्यात्म में है तो समष्टि में वाग इंद्रिय है अग्नि जो अध्यात्म की अनुग्राहक है। हिरण्यगर्भ की वाग इंद्रिय कौन है? अग्नि। और अध्यात्म में नेत्र है, हिरण्यगर्भ का नेत्र है आदित्य जो अनुग्राहक देवता है अध्यात्म की, वह अधिदैव में करण है अधिदैव पुरुष का हिरण्यगर्भ का। इसलिए अध्यात्म जब हिरण्यगर्भ की अहंग्रह उपासना करते हैं, हिरण्यगर्भ ही प्राण प्रधान होता है तो सूत्रात्मा कहलाता है, और सूत्रात्मा की उपासना से बताया ना कि वाक को अग्नि भाव को प्राप्त कराया उपास्य प्राण ने। जैसे ही उपासक का अध्यात्म वेष्टि प्राण से तादात्म्य हट जाता है, उपास्य सूत्रात्मा में तादात्म्य स्थित होता है, तो फिर उसके अध्यात्म वेष्टि करणों से भी अहम अभिमान की व्यावृत्ति हो करके वो वेष्टि अध्यात्म करणों की अधिष्ठात्री जो अग्नि आदि देवताएं हैं उनमें अहम अभिमान हो जाता है, तो यही उनको अधिदेव भाव की प्राप्ति है, ऐसा आता है ना। इसलिए ये भी करणात्मा है, मतलब करण स्वरूप है, करण उपाधि वाला है, समष्टि करण उपाधि वाला। तो आदित्य मंडल में जो करण उपाधिक पुरुष है वो है सत्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ, और स एव अध्यात्मम, वही अध्यात्म में दक्षिण नेत्रस्थ पुरुष है। तो दक्षिण नेत्र में दो है, एक तो विश्व है वेष्टि कार्यक्रम संघात अभिमानी, और उपास्य एक है जो सत्य ब्रह्म, वो अध्यात्म में दक्षिण नेत्र में है। दोनों उपासक भी वही है, उपास्य भी वही है। उपासक अपनी अहम अभिमान का आलंबन जब वेष्टि को स्वीकार करता है तो अनुपासक, और अपनी अहम अभिमान का आलंबन वेष्टि उपाधि को न बना करके जो बताया है अध्यात्म उपाधि तथा अधिदैव उपाधि में सत्य शब्दित समष्टिकरणात्मा हिरण्यगर्भ, उसे अपनी अहम अभिमान, अपने अहम अभिमान का आलंबन बनाता है, तो उस सत्य ब्रह्म की अहंग्र उपासना संपन्न होती है। कि अधिदैव में मेरा वो अह नामक वो स्वरूप है, अध्यात्म में अहम नामक ये स्वरूप है, और मैं दोनों अधिदैव अध्यात्म उपाधि से अलग समष्टि करणात्मा सत्य ब्रह्म हूँ, ये चिंतन ये सत्य ब्रह्म की अहंग्र उपासना का स्वरूप है। ऐसा चिंतन करने से हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति होती है, जिसे कहा अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। अविद्या है अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान, और उससे स्वाभाविक कर्म और चिंतन रूप जो मृत्यु है उसका अतिक्रमण हो जाता है, और विद्या यानी हिरण्यगर्भ की सत्याख्य ब्रह्म की जो अहंग्र उपासना है उससे हिरण्यगर्भ के साथ सायुज्य की प्राप्ति रूप अपेक्षित अमृतत्व की प्राप्ति विद्या अमृतम अश्नुते से, वो सूत्रात्मक रूप है ईशावास्योपनिषद बृहदारण्यक का, और बृहदारण्यक है ईशावास्योपनिषद का व्याख्यानात्मक रूप। इसलिए ईशावास्योपनिषद में जो कहा गया है कार्य ब्रह्म की उपासना, वो कार्य ब्रह्म की उपासना ईशावास्योपनिषद में कही गई संक्षेप में विस्तार से बृहदारण्यक में कहा है, तो ये पांचवें अध्याय के पंचम ब्राह्मण में सत्य ब्रह्म की उपासना, इसलिए उपासक की प्रार्थना होती है योसा वसो पुरुष सोहमस्मि, मैंने अहंग्रह चिंतन किया है सत्य ब्रह्म का, इसलिए मैं अंतिम काल में आपको भीख मांग नहीं रहा हूं कि आप आओ और मुझे ब्रह्मलोक ले जाओ, ऐसा मैं करुणा करके आप ले जाओ ये नहीं कर रहा, मैं अपने अधिकार की मांग कर रहा हूँ। मैंने जीवन भर आदित्य मंडलांतर्गत अह नामक सत्य ब्रह्म का अहंग्रह चिंतन किया है और दक्षिण नेत्र में अध्यात्म उपाधि को उसी सत्य ब्रह्म का अहम नाम से चिंतन किया है और खाली अध्यात्म पुरुष मात्र मैंने अपने आप को नहीं समझा है, जैसे अनुपासक समझते हैं हिरण्यगर्भ की सत्य ब्रह्म की अहंग्रह उपासना परिपक्व हो चुकी है, जैसा शास्त्र को अहंग्रह उपासना का स्वरूप अपेक्षित है ऐसे स्वरूप को मैंने जीवन भर संपन्न किया है। मेरा अकाउंट खोल करके देख लो थोड़ा, मेरी फाइल क्रतुम स्मर कृतम स्मर, मेरा जो कर्म समुचित उपासन है इसको देखो, मैंने कभी शास्त्र ने जो वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान बताया उससे अलग शास्त्र निषिद्ध कर्म नहीं किया, वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान किया, इसलिए मेरे किए हुए को देखो फाइल खोल करके मेरी। और क्रतु यानी मेरा जो ध्यान है मैंने कैसा ध्यान किया उसको भी खोल करके देखो, आप तो कर्मफल विधाता हैं और क्रतो सुप्ते जागृत तोमसी फलदाने क्रतु मताम है, आप तो खाली प्रत्येक प्राणी के प्रतिपल किए जाने वाले शारीरिक वाचिक और मानस कर्म के साक्षी हो, तो ऐसा कोई क्षण मेरे जीवन का निकाल लो जो मुझे हिरण्य गर्भ भाव की प्राप्ति में प्रतिबंधक कार्य करते हुए बीता हुआ हो, तब तो मुझे आप उत्तरायण मार्ग में जाने से रोक सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए कहता है कि कृतम स्मर क्रतुम स्मर, मेरे किए हुए का और चिंतन का आप स्मरण करो और उसके अनुसार फल दो। इसलिए कि आप अतिरिक्त कुछ देते नहीं है हम अच्छी तरह से जानते हैं, भगवान को भी भगवान के स्वभाव को जानता है भक्त, आपका स्वभाव है कि जो जैसा करता है वैसा ही देते हो, अतिरिक्त कुछ नहीं देते, इसलिए दो बार कह रहा है कि मेरे किए हुए का और मेरे चिंतन का स्मरण करो, मेरे किए हुए का और मेरे चिंतन का स्मरण करो, और जो मैंने किया है उसी का फल देने का समय आया है इसलिए फल दो। तो कहा ठीक है, देखा हमने तो क्या है वो, तो अग्नि ने सुभदा राय स्वाद विश्वाणि देव वयुनानी, वो जानता है कि मैंने जो किया है उससे मुझे उत्तरायण मार्ग ही मिल रहा है, आरक्षण सुनिश्चित है उत्तरायण मार्ग में जाने का, रिजर्वेशन किया हुआ है, तो लड़ते कि नहीं टीटी से आप, यदि आपका कन्फर्म टिकट है तो, ऐसे मेरे पास कन्फर्म टिकट है, विमान नंबर वगैरह सब है, फ्लाइट नंबर है, उसमें बैठने की व्यवस्था करो मेरे, आप तो व्यवस्थापक है एयरपोर्ट के मैनेजर हो, ये कह रहा है एक प्रकार से, अरे इस लाइन से हमको भेजो। हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं, वो अग्नि ने सुपता राय आसमान में आता है ना, वो उपासना पूरी हुई कृतम स्मर क, क, ये तो ईशावास्य उपनिषद का वो मंत्र है 16वां, 15वां या 16वां मंत्र, उससे आगे और दो तीन मंत्र आते हैं, वो एक तो वायु रनिल ममृत मथेदम भस्मांतकुं शरीरम, और फिर अंतिम मंत्र है अग्नि नये सुपथा रायास्मान विश्वानि देवो वयुनानि विद्वान युध्यस्वस्म जुहुरान मेन भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। यहाँ पर वो उपनिषद पूरी होती है, किसी अन्य शाखा में माध्यम दिन में ओम कम ब्रह्म खम ब्रह्म ये मंत्र भी आया है। अच्छा, तो इसलिए ये जो है सत्य ब्रह्म की उपासना बलदेवराज जी अहंग्रह उपासना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय